really, really, really nice to see you. วันนี้บอกเจสสิก้าหนึ่งครับว่าแฟนๆที่อยู่ในฮอลล์นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีคนที่อยากจะมาในงานนี้แต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาแล้วเราดูแฟนคลับของเจสสิก้าที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับที่เราติดตามอยู่ 우리아마네는팬분들이여기가다가아니고요사실홀밖에도많이기다리고있습니다정말요 일단 오늘 이 팬미팅이 너무 중요하니까 팬미팅에 집중 มาชวน จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของงานคือวันนี้เป็นงานที่สำคัญที่สุดก็เลยอยากจะโฟกัสในงานนี้ก่อน โอเคครับก็มีคำถามสุดท้ายแล้วนะครับ ยอมแรง อยากจะพูดอะไรกับคนงานที่อยู่ที่บ้านด้วยครับที่กำลังรอดูอยู่อยากเคยคุยกับแม่ไหม 여기서보지못한이제집에서지켜보고있는팬들에게하고싶으신말씀이시나 요여기못와서되게후회할것같아요너무아쉽지만다음번에기회를또만들어서또재밌게좋은추억을만들었으면좋겠습니다 สำหรับแฟนๆที่ไม่ได้มาวันนี้ค่ะคิดว่าน่าจะเสียดายนะคะก็เลยอย่างน้อยก็อยากจะให้ติดตามต่อไปนะคะแล้วก็วันหลังคราวหน้าถ้ามีโอกาสก็อยากจะสนุกกันด้วยกันค่ะ ใช่แล้วโปรเจกต์ก็เราชมแน่My new denim line for Blanca and Claire is coming out. I'm looking forward to it, and I hope you guys really love it because me and my team, we worked very hard on it for a long time. Yeah, fans are already ordering. See you later. No, no, discount, no, no.นี่เขาเพิ่งมาถึงไงเออโจ้ต้องขอต่อราคาอย่าทำแบบนั้นนะ 50% ได้ไหมครับเราเล่นนะเดี๋ยวไม่แน่อาจจะมีผลงานในไทยด้วยก็คืออาจจะมาตรวจสอบในเมืองไทยตามที่ได้คุยกันไว้นะครับครับครับอะไรนะโอเคพร้อมจะเล่นเกมของเมืองไทยหรือยังครับเกมมาเล่นเกมกันดีกว่าเกมแรกของเราครับเป็นเกมที่น้องๆที่มีริสแบนนะครับในส่วนของริสแบนที่จะขึ้นมาเล่นเกมตอนแรกนะครับ50 ท่านนะฮะที่เป็นริสแบนสีเขียวนะครับอ๋อไม่ใช่อ๋อโอเคเกมแรกเล่นเกมมัดตัวกันดีกว่าแน่นอนทุกคนนะครับง่ายๆดูตาก็ดีตัวเองอ ยากเป็นคนนั้นอ่ะ ถ้าใครมีกระดาษที่เล่นเกมวัดดวงแล้วก็ดูมาที่ก่อนนะดูมาที่ก่อนลองดูตาก็ดี เป็นก่อน ลองดูตาก็ดี เอา บ้ างของ เบียร์ตรงน ี้ดูเจสิก้า ครับเอาปะล่ะให้เขาล่ะเธอก็ยังนะ มีไหมโจไหมให้โจหยิบขึ้นมานะครับเดี๋ยวเชิญคุณได้โอเคตอนนี้ลุ้นกันนะเกมนี้เกมวัดดวงนะครับเพราะฉะนั้น คืออะไรเกมวิ่ง น้องฟังให้ดีนะครับน้องฟังให้ดีนะครับมันมีผลจริงฟังดีนะครับใครที่มีกระดาษว่าเกมวัดดวงท่านก็มีตัวเองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดินขึ้นมาบนเวที เอาแว่น ขวาก็ได้จะซ้ายหรือขวาก็ได้เรามีเสียงให้ก่อนนะเดินมาเลยครับเดินมาเลยจะเดินทางขวาตามยุ่งดีๆนะครับ ไม่ได้ยินสักอย่าง โอเค ไม่เขาถึงทีแล้วอ่ะ เดินมาเลยโอเคนะครับน้องๆนะครับเดินขึ้นมาได้เลยครับฝั่งไหนก็ได้ซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับมารอไว้ครบไหมครบทุกคนไหมมีไหมครับที่เหลือคุณไม่มีใช่ไหมเหลือหรือไม่มีนะครับเขียนเองไหมระหว่างที่เขาไม่เห็นชอบคนนี้แหละ เขามาแล้ว ชอบตรงที่ว่าม าแล้ว คุณสวยมากเลยนะครับ คือตอนที่เราเปิดคอนเสิร์ตในไทยสองครั้งแต่ที่เราเสียงเพลงสวยที่สุดเลยครับผมนะอ้าวตอนนี้เกมวัดดวงยังรอบแรกครับน้องๆได้ขึ้นมาแล้วคุณเจสสิก้าครับนี่คือเกมวัดดวงแต่มีน้องๆที่ขึ้นมารออยู่ที่เตจฝั่งขวามือของคุณและซ้ายมือของคุณผมถามง่ายๆครับคุณชอบข้างไหนผมให้คุณเลือกคุณเลือกข้างไหนข้างนั้นอยู่ต่ออีกหนึ่งข้างตกรอบกลับบ้านกลับตอนนี้ไม่ดูด้วยระหว่างนี้ก่อนที่คุณจะเลือกก่อนที่คุณจะเลือกผมจะพาคุณไปดูหน้าตาของคนที่คุณได้เลยนะให้คุณไปดูตรงนี้คุณจะคัดตัวโอเคไหมมาเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนี่คือกลุ่มของคนที่คุณต้องเลือกนะฮะตรงนี้นะฮะโอเคนะครับฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นนะครับโอเคเอาละครับคุณต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งจะต้องตกรอบกับบ้านไปเกมมันช่างทำร้ายความรู้สึกจริง ๆเร็ว คุณจะเลือกข้างไหนครับ ผู้ชาย เหรอเลือกก็คือเลือกข้างขวาให้อยู่ต่อใช่ไหมข้างซ้ายอยู่ทำไมเราต้องไปนั่งสินะครับเพราะฉะนั้นครับข้างขวาคุณมีสิทธิ์อยู่ต่อนะครับเดี๋ยวเชิญเจสสิก้าด้านหน้าครับเพราะว่าน้องๆจะต้องขึ้นมาตรงนี้แล้วเชิญทุกคนขึ้นมาบนเวทีครับโอเคนี่คือคนที่หมดที่เขาเล่าดึงดึงสกายเลยครับเจอเลยครับเจอเลยนี่คือคนเข้าเล่าทั้งหมดที่คุณเลือกไว้นะครับเราจะพักจนเหลือเพียงแค่คนเดียว รับไม่ได ้ถามว่าคนเดียวคนนั้นจะได้อะไรกับบ้านไป นายกากับบ้านบอกขอกากับบ้าน ตอนนี้จะโตไม่มาพี่ตกใจเลยนายเจสิก้าเลยนะครับจะถือว่าขอเราได้ไปถึงใต้แสนที่เจสิก้า น้องกับ บ้าน ไม่ได ้บ้าน หล ง มากเฉยๆ เจสสิก้านะครับเกลียดอะไร แตงกวา บานีบานีมีแตงกวา แตงกวา แตงโม แตงกวาโอ้โห ใครเลือกแตงกวา ใครไม่รู้ว่าขวา ขวาเลยครับใครเลือกแตงโมขวาซ้ายแยกกันแยกกันแตงกวาแตงกวาเล่นอย่างนี้ต้องมีคนตกรอบไหมเนี่ยเว้ยคุณเจสสิก้าครับคือคุณเกียร์มากครับแตงกวาแตงโมอยู่ที่สองครับเพราะว่าน้องเขาเลือกแตงกวาผมเลือกแตงโมครับคุณเลือกข้างไหนครับนี่แตงกวานี่แตงโมถ้าเลือกแตงโมที่เหลือตกรอบนะครับผมเข้ารอบคนเดียว เ ดี๋ยววิ่งทับตัวเราจะไ หนกันคะคุณตกรอบครับตก รอบนะโอเคเดี๋ยวเข้ารอบหม ดแต่ คิวไหนจะรู ้ผมจะบอกความจริงมาให้ดูนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเลือกตอบว่าแตงกวาตกรอบจริงๆนะแต่ว่าด้วยความที่มีผมมายืนฝั่งมีคนเดียวไงฝั่งนู้นเลยต้องเข้ารอบหมดนะฮะคำถามต่อไปครับลุยต่อนะครับคำถามต่อไปครับถามว่าคุณเจสสิก้าชอบสีอะไร ชอบเหรอชินจริง ๆเดี๋ยวบางสีเราจะไม่พูดถึงนี่เลยขาบานตาตรงนี้พี่อยากพูดเจสสิก้าอยากให้พี่ตกงานก็ล่ะ สีที่เขาให้มาคือสีทองกับสีขาว สีทอง หยุดใครเลือกสีทองขวามือครับใครเลือกสีขาวซ้ายมือครับเลือกครับเลือกครับต้องเลือกครับเอาละเว้ยเอาละเว้ยโอเคคุณเจสสิก้าครับนี่สีทองโกลด์แอนด์ไวท์คุณชอบสีไหนมากกว่ากันครับ ไม่เ ฮ้ยไม่ได้เลือกสีทองนะครับกลับบ้านครับกลับบ้านครับผมมันเป็นเกมที่ทำร้ายจิตใจยิ่งนักนะเหลือตรงนี้แล้วนะครับ อยากได้อ่ะ มีผู้ชายคนเดียวเหรอเนี่ยเฮ้ยคนเดียวใช่ไหม เขาสอบมา พี่ขอโทษจริงแต่พี่สับสนคนเดียวใช่ไหมผู้ชายผู้หญิงครับ เหมือนเขาจะโดนด้วยนะ เป็นชาวต่างชาติ โดนด่าเหรอบอกว่าคุยก ันโอเคครับผู้ชายคนเดียว เก็บ ความ เก็บความนะครับคำถามถามว่าคุณเจสสิก้าครับคุณชอบอะไรระหว่างพุดดิ้งและชีสเค้ก ชีสเค้กนี ่โอเค พุ ดดิ้งขวามือครับชีสเค้กซ้ายมือครับไปครับตัดสินใจครับพุดดิ้งหรือชีสเค้กพุดดิ้งชีสเค้ก ชีสเค้ก พุดดิ้งกลับบ้านไปยังคงเหลือผู้ชายจะเพียงผู้เดียวถ้ามันชนะได้มีเฮเลยนะเนี่ยคำถามต่อไปครับคุณเจสสิก้าครับคุณชอบใครมากกว่ากันครับระหว่างเฉินหลงกับคิสอีเวน ท์โหคิสอีเวน ท์เฉินหลงขวาม ือ คิสอีเวนท์ซ้ายมือครับYes. Yes. Yes. Okay. เหลือสามคนครับคำถามต่อมาของเราครับถ้าตอบผิดมีฮาเลยเจสสิก้าชอบทานอาหารไทยอะไรมากกว่ากันระหว่างต้มยำกุ้งกับผัดไทย ผ ั ดไทย ไม่ต้องเล่นแล้วโอเคไม่ต้องเล่นแล้วเนาะน้องอย่าเล่นเลยเนาะข้อนี้ผ่านไปเลยดีกว่าเนาะถ้าจะตอบขนาดนี้ไม่มีใครตอบรอดหรอกเนาะรู้หมดแล้วโอเคเราข้ามไปเลยเนาะหรือจะมีใครตอบต้มยำกุ้งไหมครับพี่แรกแรกลงไปเลยไม่มีนะครับคำถามเราหมดแล้วครับที่เหลือเจสสิก้าครับคุณจะต้องถามเองแล้วครับ เนี่ยไม่ได้เล ยเพื่อให้น้องๆเพื่อนอ้าวคุณนะ anything อะไรก็ได้ anything swimming basketball ซ้ายมือ ไม่เคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลแบบนี้แต่ไม่เห็น เฮ้ยโน้ตสลิปปิ้ง swimming basketball ตกรอบนะครับ okay next question okay iPhoneOr sleeping. iPhone แน่ๆเลย iPhone แน่ๆ ไม่รู้เรื่อง iPhone or sleeping. Sleeping. iPhone. เห็นไหม Sleeping. Okay, fine. Sleeping. น้องถามคุณป้าเหรอโห ถามอะไร อ่ะรู้อ่ะโอเคเอางี้ก่อนคุณเจสิก้าครับเดี๋ยวผมให้คุณหลับตาผมจะให้น้องๆไปยิงโทรศัพท์ครับ โอ้ยไล่จับส ิแล้วคุณเลือกว่าคุณเลือกฝั่งไหนเป็นผู้ชนะโอเค โอ้ยมันก็แบบอย ู่ ที ่ ความ ใน การ ทำง าน ให้คุณทำหลักผู้เชี่ยวช าญโอเคฝูงพึ่งมาก เหมือ นฝ ู งพ ึ่ งต ้ องยิงได้ไหมล่ะไปอยู่ที่บ้านนะครับคุณเจสสิก้าครับหน้าเหมือนคุณเลยครับทุ่มนะฮะนี่คุณผู้โชคดีวันท้ายคุณเจสสิก้าจะเซ็นน้องนะเซ็นน้องหน่อยนะโอเค เป็นตรงน้องด้วยอ่ะแล้วเหมือนจะตาย โอเคเกมต่อไปไม่เสียเวลาดีกว่า ต้องการ นะครับลิสแกนครับสีขาวที่มีตัวอักษร T L นะหรือว่าไทยแลนด์เบรดนะฮะสิบผู้โชคดีเชิญบนเวทีได้เลยครับ เราต้อง มาเลยครับ อิชายนิดน ึงนะแค่นั้นสิบคนมาเลยลิสแกนสีขาวนะฮะ T L นะครับต่อในเกมนี้นะฮะก็ก็เลยนะครับเกมต่อไปครับลิสแกนสีขาวอีก20ผู้โชคดีเตรียมตัวแทนมาได้เลยนะครับ ให้ แล้ว ทำ เ งี้ยอืมให้แล้วทำเงี้ย โอเค10คนอยู่ไหนเอ่ยมาครับมาได้เลยนะครับน้องเมื่อกี้เป็นคนที่ดวงแข็งมากนะฮะฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะเลยต่างๆนานามาแล้วนะฮะโอเคครบไหม10คนครบไหมอีก20คนถัดไปนะครับเตรียมตัวแซงไปได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่นเกมกันเกมนี้ถามว่าของรางวัลคืออะไรอยากรู้ใช่ไหมรู้แล้วบอกเขาจะเซอร์ไพรส์รับรองพี่บอกเลยว่ารู้แล้วน้องเซอร์ไพรส์แน่ อะไรอ่ะ เพราะพี่บอกไม่ได้ต้องเก็บเป็นความลับเอาไว ้ แล้วก็เซอร์ไพรส์แน่รับรองขอของรางวัลก็คือทุกคนคิดไปต่างๆนานาเป็นแว่นของเจสสิก้าหรือเปล่าเราบอกได้เลยนะครับ ใช่ ตอนนี้ขาดอีก3คนครับลิสแกนสีขาวนะครับที่มีไทยแลนด์เกิดอยู่นะฮะอีก3คนสุดท้ายเชิญเลยนะครับนะฮะ3คนไม่ได้จับไมค์เหรอเล่นเลยนี่ฮะอ๋อสามคนขึ้นมาเลยครับมาฝั่งนี้เลยครับขึ้นมาเวทีเลยครับมาเป็นเจสสิก้าเลยครับไม่ใช่นะฮะโอเคเดินไปออกมาเลยก็มาฝั่งนี้มาลงกันนะฮะอ่ะถ้าอยากมาฝั่งนี้ลงกันครับมาลงที่ฝั่งซ้ายของเวทีนะฮะเชิญเลยครับไปฝั่งนี้เลยนะฮะเดี๋ยวรอเจสสิก้าขึ้นมานะครับจะได้ทำความรู้จักกันนิดนึง ใกล้มาก เพราะวันนี้รอบนี้คืออ ะไรได้มองตาไปแล้วไม่ใช่หรอแบบนี้ เซอร์ไพรส์ไหม เซอร์ไพรส์นะครับผมโอเคระหว่างนี้ครับทำความรู้จักกับล่าของเราไปก่อนนะครับแบนดีนะครับแบนดีนี่ถือว่าเป็นศิลปินบอยแบนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทย แบนดี ว้าโอเคโอ้คุณเป็นคนที่โชคดีอันดับต้นๆของประเทศคุณไม่คิดจะหันไปมองคุณเจสิก้าครับคุณกำลังจะฆ่าเขาตายทั้งเป็นแล้วตอนนี้เขาทำอะไรไม่ถูกแล้วนะยืนสั่นคุณเป็นผู้ชายที่โชคดีอันดับต้นๆของประเทศคุณอยากพูดอะไรกับเจสิก้าครับ It's a great time to meet you ขอโทษด้วยครับไม่ผมสั่งจากที่ผมทิ้งไปผมสั่งเองครับผมขอบอกไปด้วยครับไปต่อครับ หาอะไรนะ โอเคผมให้เวลาคุณมองหน้าเขา3วินาทีสามวินาทีในเด็กแต่เรื่องฮะตอนนี้สามวิน าที แต่เรื่องฮะสามวินาทีครับพร้อมครับไอ้นี่ก็จ้องจะกินเขาอยากจะพูดอะไรเจสิก้าครับรักนะครับเอาพูดออกมาสิ หมอขา โอเคนะพร้อมครับขอบคุณมากครับชื่ออะไรครับ อันนี้เหร อชื่อจุ๋มจุ๋มนะฮะกินเอาบอกเลยเจสิก้าครับนี่เป็นผลผลิตของประเทศไทยของเราที่น่าภาคภูมิใจครับถือว่าเป็นงานโอท็อปเลยนะครับขอบคุณจุ๋มด้วยนะครับจุ๋มครับคนต่อไปครับครับผมชื่ออะไรครับน้องมิ้นมิ้น ม ิ้นอยากบอกเจสิก้า เป็น น างฟ้าหรือเปล่า วินมือสั่งเลยนะครับขอบคุณวินมากครับโอเคครับออกมาครับชื่ออะไรครับน้องนุ่มนุ่ม น ุ่ ม อยากบอกอะไรเจสิก้า น่าร ัก น่ารักปัง ทีมหนึ่งครับหนึ่งอยากบอกอะไรเจสิก้าครับ ก ิน ข้าวกัน แล้วกินอะไรมาสวยจังเลยกินกิมจิ ลุงสลิสเ ลยโอ้โหโอเค ยอมแรง กินอยากสวยกินจากลุงสลิสชื่ออะไรครับน้องอ้อมจะบอกเจสิก้าครับ อ ้อม เอ็ ม บ ีโอ้โห โอเคครบไหมยังไม่ครบผ่านไปต่อมาครับข คนหลังได้เปรียบคิดคำถามเยอะเลยชื่อพิงครับ พ ิ ง พิง I love you นะครับมาครับชื่ออะไรครับ รักเสมอ รัก เสมอ รัก เสมอ เอาไว้แล้วคือ ร ัก เสมอ โอเคครับสุดท้ายครับชื่ออะไรครับน้องเก๋ เก ๋เก๋ครับอยากบอกอะไรกับเทศกาลครับอยากบอกว่าอยากบอกว่าอื้อหืออื้อหือคุณจะตอบเขาว่าอะไรครับผมไม่รู้ครับเอาอื้อคิดถึงนะ ค ิ ดถ ึ ง โอเคทั้งหมดนี้ครับเกมของเราครับเราจะให้จับคู่กันครับ10คนแบ่งออกเป็น5ทีมทีมละ2คนจับคู่ได้เลยครับจับคู่แล้วนะครับใน5ทีมนี้ส่งตัวแทนมาครับเพื่อจับสลากและที่รองของเราว่าคุณจะได้ทำอะไรเราจะมีเวลานะครับให้คุณสอนภาษาไทยนะครับให้กับเจสสิก้า20วินาทีครับโดยที่20วินาทีเราจะให้เจสสิก้าพูดให้ได้จบคำนั้นถ้าพูดได้คำไหนชัดเจนที่สุดถือว่าทีมคุณชนะนะครับโอเคครับพร้อมแล้วเจสสิก้าครับเชิญนี้เลยครับส่งตัวแทนมาทีมละคนเลยครับจับเลยครับมาครับพร้อมครับเดี๋ยว20วินาทีในการสอนคำนี้กับเจสสิก้าพร้อมไหมครับ20วินาทีครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ ปักเจ้าชายโ อ้ยเจ้าชายก็หมดแล้วสอนให้ดีนะครับสอนให้ดีนะครับพร้อมไหมครับหมดเวลานะครับรอเวลานะครับหมดเวลาครับคุณเจสสิก้าครับเขาสอนคำว่าอะไรพร้อมแล้วพูดเลยครับ ก็จะเรียน ภาษาไทยและภาษาจีนฉันรักประเทศไทย ผ่านไม่ผ่านดูสัญลักษณ์ด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะมีสัญลักษณ์ขึ้นให้นะฮะทุกงาน จ ะมาสัญลักษณ์จะมาหรือเปล่าเป็นยังไงครับจะเป็นการกระบาดหรือเป็นตัวโอนะฮะเดี๋ยวทีมงานจะเปิดให้นะครับอ๋อไม่มีแล้วขอบคุณ ทำไม เป็นงานสดจริงๆครับผมคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปพร้อมนะครับเซอร์ไพรส์ผมนิดเลยนะครับโอเคพร้อม20วิเริ่มครับ บายนะ ฮิตเซนจงเว่ย เป๊ะเวอร์ เป๊ะเวอร ์มันหมายความว่าอย่างคุณเนี้ยสวยลงไปเวอร์ เป๊ะเวอร์ เรื่องนี้ครับผู้ชายที่ญี่ปุ่นเลย แล้วแต่เลย แล้วแต่เลย แล้วแต่เลย โอเคแล้วแต่เลยคือเอาแล้วแต่เลยเอาเลยนี่นะฮะครบยังครบแล้วนะครับคุณชอบฟังไหนมากที่สุดครับถือว่าเสมอกันนะครับขอรางวัลคือเรามีโปสเตอร์นะครับเดี๋ยวเจสสิก้ามอบให้ในหนึ่งแล้วกันนะฮะกับแฟนๆครับอ่ะมาเลยครับได้ทุกคนนะครับโอเคเข้าแถวรับเลยครับแล้วลงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับโอเคครับรับเลยครับไปเลยครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับเดินลงเลยนะครับขอบคุณมากครับโอเคนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป๊ะเวอร์แต่งงานกันละนะฟุ้งฟิ้งน้องน้องสอนภาษาไทยขึ้นไปหลายคำผมขอสอนบ้างได้ไหมครับโอเคคำแรกที่ผมจะสอนคุณนะคือคำว่าตลกอะตลกมันต้องมีความรู้สึกแบบตลกอะแปลว่าน่ารักดูดูสกิล ตลก คือมีความเวลาที่เราเห็นอะไรสวยเราจะบอกเขาว่าโหคุ้มคืนอ่ะ น้องปิง คุ้มปิง คุ้มปิง โอเคแก้ต่อไปเลย แก้ไปเลย แก้ต่อไปเดี๋ยววันนี้ให้เจสสิก้าพักหนึ่งแล้วกันนะครับเชิญเจสสิก้าครับเรามีได้เจสสิก้าเลยระหว่างนี้ครับทีมงานก็จะมาจัดเตรียมนะครับเพื่อเกมต่อไปนะฮะผู้โชคดีครับอีก20ท่านครับที่ใส่ลิสต์การ์ดสีขาวนะครับมีเขียนว่าเกมตำตำนะฮะเกมตัวสแตนบายได้เลยนะครับเราจะขึ้นมาเล่นเกมตำตำกันนะฮะตำตำอีทติ้งบนเวทีครับเกมนี้แหละครับเราจะได้เห็นเสน่ห์ความสว่างครับของเจสซิก้ากันเว้าผู้หญิงที่เพียบพร้อมทุกอย่างด้านความสวยความสามารถเดินนะฮะทุกอย่างต่างๆจะทำอาหารอร่อยหรือเปล่ากิน ได้ไหมนะ ได้แล้ว อาหารที ่ทำได้ คืออาหารที่เป็นแบบฉบับของคนไทยนั่นก็คือตำส้มตำนั่นเองนะครับเดี๋ยวเจสสิก้าก็จะตำส้มตำนะฮะผมเป็นภาพบรรยากาศที่แปลกพอสมควรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับทำอย่างเดียวคงไม่พอวันนี้เราตัดสินด้วยการฉีดครับ20ท่านนั้นทีมงานเตรียมยาวให้เรียบร้อยแล้วถามว่าคิวเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคิวเคยแล้วครั้งหนึ่งกับศิลปินเกาหลีนะครับแห่งวงซุปเปอร์จูเนียร์ตามที่ผมได้ยินนะครับเสร็จงาน2ทุ่ม4ทุ่มเข้าโรงพยาบาลคุณยอมทำให้ผมใส่พริก18เม็ดมะนาวตามโดยการใส่ไปลงไปทั้งลูกไม่มีคนสอนเราจึงมีบทเรียนวันนี้เราเลยมีอาจารย์มาสอนเจสสิก้านะครับเพื่อที่จะให้น้องๆทุกคนปลอดภัยไม่เหมือนผมวันนั้นนะฮะ โอเคแล้วมีอาจารย์สอนนะครับเพื่อนครูนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นผู้หญิงอยู่แล้วด้วยเจสสิก้าก็จะทำมาอร่อยแน่นอนนะครับแต่น้องๆชอบทานเผ็ดหรือไม่บอกเจ้าตัวมาด้วยแล้วกันนะครับอย่าเหมือนผู้ยอมนะครับเพราะมีอะไรให้เท่าไหร่กินมาจัดมาเทมันลงไปหมดเลยนะครับคนกินถึงจะตายนะอ่ะยังไงก็ใจเย็นวันนี้ผมเชื่อว่าน้องมีความสุขไหมครับจริงๆแล้วการที่เราได้มาเจอเขาซัพพอร์ตเขาตลอดไปผมว่าเชื่อว่ามันก็มีความสุขแล้วเนาะก็ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงแต่ว่าใครเราชอบก็อยากให้เราสนับสนุนเขาต่อไป ไอ้น ั ่นน่ะ อะ ไรไอ้นั ่ นน่ะ ที่ก็บูดา ไอ้นั่นอะไร ที่มีกฎข้อห้าม โปรเจกต์ ก็คือห้ามทิ้งเยอะเลย อ ี กอันนึงอ่ะอีกอันน ึ งอ ะไร อีกอันนึงอะไร ต้องเซฟตัวเองนะของมันพูดพี่ก็มันพ ู ด เ ท่าไหร่บอกว่าตอนนี้ข้อมูลยังไม่ ใช่ แล้ว ไม่ใช่ไม่ใช ่ต้องแปลให้ละเดี๋ยวคิดว่า ทำไมอ่ะ ชีวิตลำเค็ญเลยแหละนะครับ ไอ ้ ลูกอม ปวดฉี่กันไหมอ้ าวไม่ได้อยู่ในถุง ไม่มีใครปวดเลยเหรอ ไม ่ไม่เนาะงั้นพี่ก็ปวดต้องไม่ด้วยพี่กับคนต้องอยู่ต่อไป ลูกอมเขา จมเขานะครับไม่ปวดจริงๆหรอ กินของบีก็ได้กินของก็ได ้น้องก็ปวดมาก แล้วมีเลยตอนไปก็ไม่มีจริงอ่ะเขาว่าเขาให้กินหล่นหรอ โอเคน้องทุกแปดคนขึ้นมาต่อได้ไหมครับขึ้นมาเลยนะครับไม่ปวดกันเนาะยาวบอกคำว่ายาวไปยาวไป นะ คุณแต่คนผู้ชมดีเชิญบนเวทีครับเพลงนี้ผมฟังมาก่อนที่มาแล้วที่เรียกว่าตำตำยิ้มปิ้งนะครับกติกาของเราง่ายครับเราจะหาตัวแทนของแฟนคลับนะครับไปตัวแทนไปตำซุ่มตำนะครับคนที่เหลือน้องก็ใจถ่ายนิดหนึ่งกระดานถ่ายนิดหนึ่งตรงนี้มี18คนใช่ไหมอยากทำกี่คนอยากทำกี่คนพี่เลือกเองเลยงานเราเป็นงานสบายๆเลือกเองเลยอยากทำกี่คนครับ3คนพอไหมไปทำ3คนพอไหม ไ ม ่ผลไ หนคนที่ทำก็คือคนที่ทำแต่ไม่ได้ฉีดพี่ให้เลือกไง ง านเราสบายๆนะครับทำกี่คนครับ3คนใครทำเป็นนักก็คือเราตกลงกันก่อนแต่ถ้าเป็นหนึ่งคน คน ทำไม่เป็นปูเป็นไหม ไม ่เคยดูไหมสบายใจที่ว่าเราไม่ต้องกลัวเจสสิก้าแล้วสิ่งที่เราต้องกลัวเนี่ยอยู่พวกเราเองท่านต่อใครกว่านะอ่ะพี่เลือก3คนตัวแทนที่คิดว่าจะมาตัดต่อมาด้วยครับ1คนนี่เขาคนไทยป่ะคนไทยใช่ไหมโอเคโอเคสองคนอีกคนหนึ่งขออีกคนหนึ่งครับสามคนที่เหลือ15คนผมขอฝั่งขวาครับฝั่งขวานะครับ15คนนี้ไม่ตำถามว่าทำอะไรนะครับยืนดูเขาตำนะอ่ะ15คนขยับไปเลยครับขวาเลยครับรวมให้หมดเลยนะครับโอเคสามคนนี้คนต่ำส่วนเจสสิก้าเขาก็มีทีมของเขาเหมือนกันสามคนนะ15คนนี้ฟังให้ดีเดี๋ยวพี่จะให้เราปิดตาระหว่างที่เขากำลังทำทุกอย่างเราจะไม่เห็นอะไรเลยนะเราจะได้เห็นแค่ตอนนี้เราไม่ต้องปิดนะฮะเราไม่ต้องปิดแค่บอกเฉยๆเราจะได้เห็นตอนนี้นะครับพอเขาเริ่มเล่นจะต้องติดตามระหว่างที่เขาทำการสองทีเสร็จสิ้นปั๊บพี่จะให้เราชิมทั้งสองฝั่งแล้วทายให้ถูกว่าจานไหนของเจสสิก้าโอเคเข้าใจตรงกันนะครับทายถูกได้อะไรได้ความภาคภูมิใจว่าเราทายฝีมือของศิลปินที่เรารักถูกต้องแค่เด็กนะครับทุกคนเหมือนจะขำแต่มันคือเรื่องจริงครับ เพื่อบอกความภูมิใจของพวกเราชาวเจสิก้านะครับเราต้องทำให้ได้เฮ้ยอย่าแพ้อย่ามาแพ้กันห้ามมาแพ้กันเพราะขอรางวัลทุกวันภาคภูมิใจนะครับลองดูสักครั้งที่เราไม่ต้องทำอะไรกับเพื่อนและชิงทายฝีมือเจสิก้าให้ถูกสามคนนี้จะได้ชิงตอนหลังนะครับฝีมือของพี่เองนะครับใจเย็นนะวันนี้เรารอทีมของเจสิก้าสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ทีมของเจสิก้านะครับก็จะมีให้น้องนะครับเป็นมือสามอันดับหนึ่งนะครับ อันที่สอง พร้อมกับแบงค์ดีล่ามผู้จ่ายก็จะทำด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าจะดีได้ไ หมวันนี้เว้ยรอก่อนดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะต้อนรับแบงค์ดีและผมครับแบงค์ดีครับแบงค์ดีเป็นชาวเกาหลีเจสิก้าครับไปตามที่เลยนะครับเกมนี้ครับยังดีก็ตามที่หนึ่งเราจะมาเล่นเกมตำส้มตำกันนะฮะตำอีติ้งโดยที่คุณต้องตำแข่งกับทีมของแฟนคลับคุณนะฮะแล้วให้ชิมให้อีกที่เหลือทั้งหมดแบบชิมว่าจานไหนเป็นของคุณ 이번게임은이제손빵을만드는게임입니다그래서이제제시카씨가손빵을만들고그리고이제팬분들이어느게 제일맛있 을까요손빵ตอนนี้ครับขอเรียนเชิญครับคุณแม่นกครับมือตามอันดับหนึ่งครับขึ้นมาเป็นลูกทีมเจสิก้าด้วยครับเชิญครับ ใครอ่ะ จะมาเป็นลูกทีมคุณสอนคุณตาแม่นกเขาสักคิ้วแบบมิติมาครับโอเคโอเคถ้าพร้อมแล้วไม่เสียเวลาครับ15คนใส่ผ้าสีตาครับตัวแทนของแฟนคลับทำไม่ดีทำไม่ไหวถ้าทำได้ภาคภูมิใจครับผมทีมของเจสิก้าพร้อมนะครับเจสิก้าปกติรู้วอลและแมงวันครับผมที่ถูกแมงวันผมช่วยเจสิก้าปัดเฉยๆครับโอเคโอเคโอเค15คนปิดตาแล้วผมจะทำให้หมดเลยอารมณ์คณะกรรมการที่โปรดครับ ตอนนี้กลัวอย่างเด ีย ว ผู้อยู่คณะกรรมการที่โปรดของผมนะครับผมขออนุญาตรบกวนคณะกรรมการเดี๋ยวพี่หลบให้ครับหนึ่งของพี่พูดก่อนได้ไหมนะครับพี่ขออนุญาตนิดนึงนะครับคณะกรรมการที่โปรดครับพี่ขออนุญาตนิดนึงนะครับระหว่างที่ทำเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราไปต่างกันกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ชิมเราอย่าบอกเขานะฮะว่าจะหนังไทยการส่งเสียงนะครับระหว่างนี้จะเริ่มทำเดี๋ยวพี่หลบให้ครับเดี๋ยวทำพี่หลบให้แล้วนะครับโอเคนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับผม อย่างไทยอ่ะ โอเคดูท่ามันดูท่าพิสดารก่อน ตกมีมา โอเคส่งมาที่ตัวผมไม่ได้ดู ดูในคอหรือคอย่นคอ จริงครับคุณอยากชิมไหมครับโอเคได้หรือไม่ดี ไม่เชื่อ ได้หรือไม่ดีกินแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้เสือหน้าด้วยลูกเสือฮะแต่ตัวนี้เราไม่กินถ้าไม่ใช่ลูกเสือโอเคโอ้ทีมพร้อมแล้วทีมใบหน่อยครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใส่จานเลยครับใส่จานเลยครับโอ้โหอย่างมากเลยนะครับเกี่ยวตัวแล้วเกินเดี๋ยวไม่เป็นนะ โอ้ยแอมมาเข้าอีกแล้วว่า แอมมาเข้าอีกแล้วนะครับคุณว่าคุณชนะไหมคุณว่า15คนตรงนั้นจะใครถูกไหมว่าใครถูกโอเคให้ทีมงานเลยครับโอเคไปแล้วนะครับเอาเดี๋ยวเลยถั่วนิดหนึ่งจะได้คล้ายกันเลยถั่วข้างบนหน่อยโอเคโอเครู้เรื่องเราไม่ออกเราเองเราไม่ออกเลยทีมงานไปแล้วครับทีมงานครับไปตกลงกันหลังเวทีครับไปเคลียร์ครับพร้อมแล้วเจสสิก้าครับเชิญด้านหน้าเลยครับโอเคพร้อมแล้วครับทีมงานครับทีมงานครับนำสองจานของมันครับน้ำสองจานมาได้เลย อยากให้กลับบ้านนะ นะครับนี่คือสองจานนะครับจานที่หนึ่งและจานที่สองทีมงานจานที่หนึ่งครับเดินไปด้านหลังครับให้น้องๆชิมทีละคนเลยครับน้องๆชิมและจำเอาไว้ดีนะครับ15คนเปิดจานได้ครับโอเคครับนี่คือจานที่หนึ่งใช่ไหมครับ ลุ้นก่อนนะลุ้นก่อนผลนี้น่าสงสาร โอเคครับชิมนะครับแล้วจำรสชาติเอาไว้โอเคนะครับเราจะมาดูกันว่า ดูนะคนแรกชิม รู้ไหมว่าฝีมือไหนของคุณนะฮะโอเคสามคนที่เหลือครับอยู่เฉยแอมพี่ตีนะ ดีครับอร่อยไหมอร่อยขอต้องมีตัวหนึ่งด้วยครับพี่เจสิก้าครับพี่นางครับขอต้องมีตัวหนึ่งนะ มวยผมนะดูมอง เปิดแล้วนะครับจานที่สองนะเปิดมาให้น้องๆได้ชิมเลยครับโอเคนะครับระหว่างนี้เราก็จะให้น้องๆได้ชิมก่อนนะครับโอเคโอเคนะครับโอเคชิมเลยเหรอจานที่สองชิมเลยเหรอน้องๆสามคนอะชิมได้ไหมน้องๆครับสามคนที่เหลือเราสั่งคนแบบชิมนะครับเราสั่งคนแบบชิมนะครับเป็นไงครับคือเป็นน้องของพี่หรือเปล่าสามคนเชิญชิมได้เลยครับอยากชิมชิมเลยครับทั้งสองตาเลยครับโอเค แรงแน่ค่ะ พร้อมยังพร้อมนะ หน้าฝนปากฝนมันจะ ได้เก๋ใครคิดว่าจานแรกเป็นมือของเจสสิก้าเชิญฝั่งนี้เลยครับฝั่งขวาไม่มีเลยครับไปเลยครับ ชื่อนี้ จานแรกครับ ดูนะ ใครคิดว่าเป็นจานแรกเป็นมือเจสสิก้าผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวไปเลยครับหลังไปเลย เฮ้ ยไม่มีใครตายเลยครับขอเล่าได้แล้วใครคิดว่าจานแรกพี่บอกแล้วว่าชิมว่าจำดีๆโอ้วันนี้เรามีหลายคิวครับเดี๋ยวเจสสิก้าจะร้องเพลงให้ฟังด้วยเพราะเราจะไม่ให้ไปนะจานแรกเป็นเจสสิก้ายืนไปแล้วนะครับฝั่งนู้นนะครับโอเคโอเคนะ เหมือนงง ๆส่วนคนที่ยืนอยู่ฝั่งนี ้ คิดว่าจานที่สองคือฝีมือของเจสสิก้านะครับและแม่นมนะครับ แม่นม โอเค ท่านเล็กน ึกว่าไง เน ี่ ย ด้านใต้จานนะครับเรามีคำเฉลยอยู่ อ้วนๆเน ี่ยนะฮะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยสักนิดนึงครับว่าจานไหนเป็นเจสสิก้าครับ ไม่ใช่ ผมก็ไม่รู้ครับพี่ต้องเฉลยเองครับ จาน ไหนครับขอดูหน่อยครับ ฮะก็ถึงไม่ตีดิ จานนี้นะครับถูกต้องเลยครับ ถูกต้องเหรอใช่เหรอ ไม่ใช่ก่อนอ๋อมีแต่กระดาษอยู่ด้านล่างต้องจานให้เป็นจานหล่อนะครับคนฝั่งนี้ครับตกรอบนะครับที่อยู่นะครับโอเคครับอันนี้จานของเจสสิก้านะครับใช่อันนี้คือจานเอนะครับแต่เราหลอกนะครับตอนนี้ครับขอบคุณแม่นกด้วยนะครับปรบมือให้แม่นกหน่อยนะครับโอเคครับขอบคุณครับที่เหลือครับขอบคุณมากครับที่เหลือครับรับโปสเตอร์จากเจสสิก้าได้เลยนะครับนะครับเชิญเลยโอเคนะครับ ดูทุกคนฟินจัง เหมือนเจ้าหญิงจริงๆอ่ะ เหมือนคู่แบบแจกใบปลิวอ่ะ ทีมงานครับทีมงานที่ไหนก็เก็บโปสเตอร์ให้ผมด้วยเราหายต่อไปนี้เล่นเกมหนึ่งว่าเอาชุดจะสรุปไหมครับ เกมเจ๋งจังเลยเนี่ยชอบมันเลยแต่ถึงชิ้นเดียว ค่ะสรุปนะคะแล้วก็อันนี้คือเคยทำครั้งแรกนะคะสรุปมากเลยค่ะ นี่ถือว่าเป็นอาหารประจำชาติของคนไทย เทงกุ้งชิมเทงกุ้งเป็นสิ่งเดียวค่ะ ต่อไปนี้ครับเ ันนี้19มีเพลงมาฝากให้กับแฟนๆเพลงด้วย ใช่แล้วเหรอ คุณพร้อมไหมครับ ดูแล้วฉันที่เด็กแ ค่ไหนดูแล้ว เพลงต ่ อไปค ืออ ะไรเอ่ย เพลงต่อไปคือเพลงที่เป็นเซอร์ไพรส์ที่คุณอยากจะร้องให้กับคุณฟังจริงโอเค เ น ี ่ยเนี่ยคุณพร้อมไหมพร้อมแล้วโซ่ชิ้นกันเลย